Jest czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. To nie moja wina, że mnie ciągle nie ma. To nie moja wina, że nie ma mnie. To jest twoja strata. Ty w chmurach nie chcesz latać. To nie moja wina. Wiedz o tym, że jest jak jest. Kocham cię. Jest jak jest, kocham cię. Jest jak jest, kocham cię. Jest jak jest, kocham cię. Ciągle nie ma. To nie moja wina, że nie ma mnie. To jest moja strata. Ty w chmurach nie chcesz latać. Szkoda, że nie lubisz rozmarzyć się. Jest jak jest, kocham cię. Jest jak jest, kocham cię. Jest jak jest, kocham cię. Jest jak jest. Trudno odszyfrować, o czym dziś, co dziś w muzyce, w budziku. No wiadomo, o miłości. 4:15, czas na piosenkę dnia dziś, Aneta Najan. Rain flows down his windscreen, this music takes him nowhere. A metal sign on the road, with a title game over. Young man in the car doesn't remind his reflection. Mirror, mirror, why do you lie? You show limitations instead. Give him a reason.

spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaskawie. Spotkajmy się o 23:00 w Warszawie, na kawie w Warszawie, na kawie w Warszawie. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na złość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. 12 minut po godzinie 4. Mailowo, telefonicznie i smsowo, środowo, budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A zatem trzy szybkie ciach, ciach. Zdaje się, że panowie posłuchali się. Wczoraj tak nienachalnie zachęcałem, by poprawić notowania. Wczoraj 2-1 dla pania, dziś 3-0 dla panów. Chociaż mam pewne wątpliwości, bo anioły, no właśnie, anioły dziś jako pierwsze meldują się i pozdrawiają. Bieszczadzkie anioły z zasypanych Bieszczadów. To pierwszy sygnał SMS-owy. Serdecznie pozdrawiamy anioły przodem dziś. Telefonicznie pan Janek z Nietak Wielkiej Ciężarówy na codziennym wahadle Łódź-Grudziądz z miejscami mgły i minus 3. Nie pada na tej trasie. Drogowcy, transportowcy na pewno się cieszą. A pan Janek, rzecz jasna, też, bo jest pierwszym dzisiejszym sygnalistą telefonicznym. Brawo, Jasiu. No i jeszcze mailowo pan Andrzej z okolic Niska. temperatura nie taka znowu niska. Minus jeden nie pada. Dziś Rzeszów, Stalowa Wola. A zatem, jak formułuje to pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryk, dziś lajtowo. Pierwszy sygnał mailowy. Serdecznie gratulujemy również. Ciąg dalszy korespondencji krajowej, zagranicznej, o miłości, o uczuciach, o tym, co dziś wielokrotnie wałkowane na wszelkie możliwe sposoby. Rzecz jasna także w muzyce, nie tylko w warstwie słownej, a może przede wszystkim. 16 po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. No to my teraz tak spacerkiem. Po miłość. Nie martwię się, poznaje śmiech. On zna te miejsca, naiwne i piękne. Dorosły pan, puszczający latawce. Czy ty ją masz, czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech. Pomyśl co chcesz, policz do pięciu, to już nie jest sen. Czy mógłbyś dziś ze mną iść, nie mówiąc nic, po prostu być, choć usiądź ze mną. Też jestem smutna, popłaczmy razem, aż zjawi się uśmiech. Czy ty ją masz, czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech i pomyśl co chcesz. Policz do pięciu, to już nie jest sen. Czy ty ją masz? Czy ty ją masz? Czy ty ją masz? Czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech i pomyśl co chcesz. Policz do pięciu, to już nie jest sen. Czy ty ją masz, czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech i pomyśl co chcesz. Policz do pięciu, to już nie jest sen. Taki to poranny spacerek. 19 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia, a i owszem, tak, tak, to już przed nami środa, 14 dzień lutego, 45 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed samą siódmą, tak, tak, odczuwalne, że z samego rana i po południu też już jakby niejakby dnia przybyło. Słońce zajdzie przed godziną 17, no a dzień potrwa prawie 10 godzin. Uzbierało się już ponad 2 godziny, dzień dłuższy od najkrótszego. Imieniny Liliany, Cyryla, Metodego i Walentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Proszę przyjąć najlepsze życzenia z okazji dzisiejszego. A czy obchodzimy, czy nie obchodzimy? Pan Janek podpowiada, jutro dzień singla. Ja jutro świętuję. A to również też tak w pewien sposób akonto. Wszystkiego dobrego. 20 minut po godzinie 4. Środa, 14 lutego. Dzień dobry Państwu. Pięknie zagramy, bo to się zwykle tak zaczyna. Z czarnej płyty. Strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie wstyd, śmiałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Lecz zakochałem się. A to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem jest już z tobą źle. Taki ci strasznie, lecz zakochałem się. Taki ci strasznie, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Który raz? Sam nie wiem czego chcę, bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Z początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chce z nią być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Taki ty strasznie, lecz zakochałem się. Taki ty strasznie, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Lecz zakochałem się. Jeszcze na koniec się ścięło, no. Bumelanci w nowszej wersji odświeżonej, bo to się zwykle tak zaczyna. Mieczysława Woga. 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Pierwsza część wybranych wydarzeń z 14 lutego. I tak w 1663 roku Kanada została królewską prowincją Francji. W 1779 roku zginął na Hawajach James Cook, najsłynniejszy angielski podróżnik XVIII wieku. Kapitan, żeglarz i odkrywca. Odbył 3 podróże dookoła świata, w trakcie drugiej zbadał nieznane obszary południowego Pacyfiku, odkrył Nową Kaledonię, kilka wysp z grupy Fidżi i wyspy antarktyczne, a podczas trzeciej odkrył wyspy Bożego Narodzenia i hawajskie. Dotarł do Alaski, a podróże Cooka i wykonane przez niego mapy zmieniły wyobrażenia o zarysach lądów i mórz. W 1894 roku urodził się Jack Benny, Benny Kubelski, amerykański aktor komediowy, dramatyczny, jedna z największych gwiazd amerykańskiego radia i telewizji. Autor m.in. The Jack Benny Program. Zmarł w 1974 roku. 102 lata temu urodził się Wawrzyniec Żuławski, kompozytor, muzykolog, taternik i alpinista, a w 1919 roku zmarł Wiktor Gomulicki, poeta, dziennikarz, prozaik badacz dziejów Starej Warszawy. To tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy w muzycznym kalendarzu już za niecałą godzinę. Ciąg dalszy także tegoż ciągu dalszego w urywkach z rozrywki w porannej audycji przed godziną siódmą. Już teraz polecamy i zapraszamy. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Wcześniej pani Ewa Bem o tym, że kocha i nie kocha, i kocha i nie kocha. Nie pytaj mnie, lepiej nie. Będziesz żałować, że słyszałeś słowa te. Dałam ci czas. Mogłeś rozgonić chmury, co okryły nas. Bo pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Chcę być przy tobie, lecz nie tak bardzo. Samo dziwi mnie to, że pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Dobrze mi z tobą, lecz coraz częściej myślę, że kocham i nie kocham cię. Nie robię scen, przecież wiem, jakoś się musi zapiąć nasz kolejny dzień. Teraz gdy wiem, jeśli chcesz, możesz rozgonić chmury, zanim spadnie deszcz. Bo pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Chcę być przy tobie, lecz nie tak bardzo. Samo dziwi mnie to, że pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Dobrze mi z tobą, lecz coraz częściej myślę, że kocham i nie kocham cię. Nie spadnie żadna łza, dziś ważna jestem ja. Mam całkiem nowe sny, w których już dziś cię nie ma. Myślałeś chyba, że mój świat rozpadnie się. Wierzyłeś w swoją moc i władzę. Dziś pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Chcę być przy tobie, lecz nie tak bardzo. Samą dziwi mnie to, że pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Dobrze mi z tobą, lecz coraz częściej myślę, że kocham i nie kocham cię. Kocham i nie kocham cię. Tak to i tak, i nie, i trochę tak, i trochę nie. 4:30, czas na prognozę pogody. O, tu tak, tu jesteśmy na tak, chociaż ja tak pierwsze zdanie, że ranek mglisty i te mgły mogą utrzymać się do południa, szczególnie na zachodzie, na północy oraz w centrum, no to chyba raczej na nie. Tym bardziej, że te mgły mogą być marznące. Nie dość, że marznące, to jeszcze jak to jak to mgły same w sobie ograniczające widzialność do 300 metrów. Dziś na południu, na wschodzie oraz w centrum pochmurno, możliwe przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza w województwach południowo-wschodnich, też będzie sypał śnieg. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej kolejne 7 cm. W pozostałych regionach pochmurno z rozpogodzeniami, ale też i lokalnie może pruszyć śnieg. Ze wschodu napływać będzie dość wilgotne powietrze polarne, związane z niżem, z ośrodkiem w rejonie niziny czarnomorskiej. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 2 stopnie w centralnej części kraju, zresztą plus 1, plus 2 w większości regionów. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, tam dziś stawiamy do dzienniczka panu synoptykowi 3 z plusem. To tyle o pogodzie, teraz czas na muzykę. No, myślę nie byle jaką, bo dziś, a cóż, chyba już za wiele podpowiem. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. W naszym cyklu 3 na raz, część pierwsza. Serce to jeszcze za mało. Za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało. Za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało. Za mało, żeby kochać. Jak często tylko do płaczu potrzebne jest serce, do pisania listów na miękko, okolicznościowych wzruszeń, malowania świętych, szukania drugiego, chociaż nie do pary. Serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało, za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. Jak często tylko do płaczu potrzebne jest serce, po to by wybierać środki, środki łatwe i niezłote, zazdrościć przez telefon, wynajdować słabe strony kamienia. Serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało, za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. Pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. 7, 1, 3, 3, 5, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Może nie wprost do budzenia, ale traktujemy to jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Ciekawi jesteśmy Państwa odpowiedzi. Jak to połączyć te brakujące kropki, żeby wyszło? A, dobrze, na pewno sobie Państwo poradzą znakomicie. Tak jak wczoraj zapowiadałem, że dziś będzie łatwiej, tak też i wydaje mi się, że no, kolejny w tym tygodniu taki banał. 7-1-3-3-5. Polecamy i zapraszamy drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz. Nie tylko na zasadzie skojarzeń promujemy Państwa, no, nazwijmy to sobie jakąś tam wiedzę muzyczną czy skojarzeniową, ale także liczy się refleks, by w miarę szybko odpowiedzieć. No więc przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Za 24 minuty piąta. Szepty prosto z serca kwiatu. A mówię tobie, że moje serce jest pełne miłości. Moje serce nie chowa urazy. W swojej głowie zaprowadzam pokój. Ciepłem ciała chcę ciebie obdarzyć. Bo moje serce jest pełne miłości. A moje serce nie chowa urazy. W swojej głowie zaprowadzam pokój. Let's go! Ja włożę sukienkę, tę przenajlepszą, i makijażem ubiorę oczy, a w ciało wetrę słodkie balsamy. Dla siebie będę królową nocy. Już po twym ciele przechodzą deszcze, a tyle zdarzyć się może jeszcze. Przed nami kosmos możliwości. Trzy na raz. Jak nie, za rok spróbujesz znów. też nie obiecam ci wyniku. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodził, co by połapał się, czego ona chce, czy dla niej nie to tak, skoro tak to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się, albo inaczej. Nie zje i płacze. Pewnego dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował, jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie to tak, skoro tak to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Tak, tak i jeszcze raz tak. Prawidłowe odpowiedzi szybciusieńko, właściwie po pierwszej nutce to już nadesłane. A Bieszczadzkie Anioły, dziś silna drużyna pod wezwaniem, jako pierwsza odpowiedziała, że to właśnie serce łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Pan Marcin z Nielubi z Dolnośląskiego też jest za sercem i pan Zdzisław, taksówkarz ze Starachowic. Krótko i na temat serce. I tak właśnie w dzisiejszym zestawie serce to jeszcze za mało. Mietek Szcześniak, Marika i Góral moje serce i przed chwilą Piotr Bukowski Kartyk, serce na patyku. Od dzisiejsze rozdanie w naszym cyklu trzy na raz. No nie mogło być inaczej, jako że w większości dziś nagrania o miłości, to i też serce pojawiło się w naszym cyklu. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Polecamy rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, no a w dalszej części rzecz jasna nie tylko kontakt SMS-owy 71335, także mailowy budzik@polskieradio.pl. Numer telefonu również do Państwa dyspozycji 2 2 i 7 3. Polecamy i zapraszamy. No to jeszcze chwilkę i sprawdzimy dzisiejszą, niechże i będzie, walentynkową listę o budzności. 4:44. Nie mam już. Gdy chciał. autopromocja. Wielkie święto pod Szlenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Wszyscy wiedzą, że jesteś jedną z F, tych najmilszych i na medal. Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł na mych uczuć tajny ślad. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie, nikt. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie. Tylko ja mój sekret znam. Ale właśnie dziś przyszło mi na myśl, że ktoś chce mnie zdemaskować. Bo już skoro świt, Jurcio grał jak płyt tej piosenki tajny rym. La la la la la la la la la la la la. Słyszycie? Ze mną w tur mych przyjaciół chór śpiewa głośno cały refren, który na to wpadł, który odkrył ślad, w tajemnicę mą się wkradł. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie. Za 9 minut piąta. Sygnały od Państwa. Jurek Żeglarz na nasłuchu. Wyznaje miłość Pani Marysi. Przekazujemy i życzymy powodzenia. Z samego rana Pani Mirosława też. A ja kocham Trójkę. Fantastyczne wydłużenie. Bardzo pięknie dziękujemy. Szczerość w naszej firmie. To norma. Sygnał od Pana Marka. Pan Marek też na nasłuchu. Kawa pachnie, żeby jeszcze tak smakowało, jak pachnie. O właśnie, i to jest ten podstawowy problem, bo wiele osób pyta. Pan Budzik to chyba z 10 kaw, tak przynajmniej do godziny 4:03, a później, no właśnie żadnej, ani przed, ani po, bo żeby to tak jeszcze smakowało, jak pachnie. Brawo dla Pani Marka. Celna uwaga. Od Pana Tomka sygnał poranny. Bielsko-Biała też na nasłuchu. Pan Paweł z Łosic o tym, że na dworze sypie śnieg, temperatura zero. Czyżby Budzik dziś o miłości opowiadał w trzech na raz? Próbowała Pani Kasia. No nie tylko w trzech na raz, także w pozostałych nagraniach dziś wiele właśnie z takich pełnych wprost serca płynących i uczuć śpiewanych nut. Pani Aleksandra z Krajowej Piątki. Muzyka wlewa trochę ciepła w serce w sam raz na mroźny poranek w Lesznie. Bardzo dziękujemy. I jeszcze Pani Kasia z Rumi. To Pani Kasia fruwająca. Ja z walentynką dla całej budzikowej rodziny. To już chyba miłość, jak człowiek nie wyobraża sobie bez kogoś życia. W drodze na lotnisko. Bardzo gorąco pozdrawiamy Pani Kasiu. Tyle lądowań, ile startów życzymy. Za 8:05. Za chwilę za gramanica. Rzeczy naprawdę dzieją się. Z stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami. Los sebrzy się u twoich stóp, królujesz mu. Oczy rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i może zdarzyć nie tylko w taki dzień jak dziś. I tego Państwu życzymy i bardzo dziękujemy za te wciąż napływające wprost z serca życzenia. Sygnały zagraniczne to właściwie z ostatniej chwili wpadły dwie walentynki z Nowego Jorku. Jedna od pana Roberta, tak jak wczoraj 5 stopni Celsjusza, czyli stagnacja, ale jaka to przyjemność przy budziku zasypiać, a nie budzić się. A więc jednak troszkę takie rozedrganie, ale przyjemnego wieczoru życzymy. Państwo Agnieszka i Ernest pozdrawiają. Ślisko plus 4, trzeba uważać, śnieżne, zimowe Edmonton, także na nasłuchu. Bardzo dziękujemy. I jeszcze sygnał od pani Magdy, również na nasłuchu jest z nami Finlandia i Helsinki. Na zimę, no co tu dużo mówić. Rozgrzewające kolejne nagrania, także o miłości w tym wyjątkowym dniu po godzinie 5. Po 5 także zapowiedzi tego, co dziś przed nami, oczywiście także w pogodzie, bo i pan synoptyk się pojawi, a i owszem, będziemy prezentować kącik z muzyką country, to przed godziną 6. Zapraszam już teraz w imieniu Korneliusza Pacudy. Będziemy sięgać do kalendarza tego muzycznego, a dziś wiele fantastycznych dat. Będzie okazja do tego, jak my mówimy, by zrobić głośniej. Zresztą teraz też można, proszę się nie krępować. Za 3 minuty będzie godzina 5. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach.